Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 lutego, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premier mówi, że reformy w samorządzie są potrzebne, a zmian nie trzeba się bać. Ciężarówki nie wjadą do śródmieścia niemieckiej kolonii. Zakaz ma obowiązywać do końca karnawału. Wiceprezydent USA Mike Pence przylatuje pod koniec lutego do Brukseli. Premier uspokaja samorządowców. Zmian w przygotowywanej ustawie dotyczącej ordynacji do samorządów nie trzeba się bać, mówiła Beata Szydło na spotkaniu w Jasionce na Podkarpaciu. Szefowa rządu wyjaśniała, że proponowane rozwiązania otworzą ścieżki kariery ludziom o wysokich kwalifikacjach uzyskanych w zarządzaniu sprawami lokalnymi, a do pracy na szczeblu lokalnym przyjdą młodzi chętni do pracy dla swoich społeczności. Samorząd jest doskonałą kuźnią kadr. Ludzi, którzy są przygotowani do pełnienia najwyższych stanowisk państwa. W biznesie, w administracji. Polska potrzebuje takiej kadry i musimy otworzyć tę ścieżkę kariery również z tego powodu, żeby pomyśleć, by ci najlepsi nie mieli pokusy zatrzymywania się tylko w jednym miejscu, w swoim samorządzie. Dlatego ta dyskusja o kadencyjności powinna mieć właśnie taki wymiar. Wypowiedź premier dotyczyła proponowanego przez PiS ograniczenia pracy w samorządzie do 2 kadencji. Tirom wstęp wzbroniony. Władze kolonii wydały zakaz wjazdu do Śródmieścia ciężarówką powyżej 7,5 tony. Zakaz ma obowiązywać m.in. w różowy poniedziałek 27 lutego. Decyzję podjęto na wniosek przedstawicieli władz miasta i policji, by zapewnić uczestnikom karnawałowych zabaw bezpieczeństwo i zapobiec ewentualnemu zamachowi. W grudniu w Berlinie islamski terrorysta porwał 40-tonowego tira, wcześniej zabił polskiego kierowcę i wjechał ciężarówką w uczestników jarmarku bożonarodzeniowego. Zabił 12 osób, ranił ponad 50. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny otwiera dziś oficjalnie swój sztab wyborczy w Sankt Petersburgu. Opozycyjny polityk miał sądowy zakaz opuszczenia Kirowa, gdzie trwa jego proces w związku z oskarżeniem o działanie na szkodę lokalnej firmy. Ale ostatecznie sędzia dał zgodę na kilkudniowy wyjazd Nawalnego. W ubiegłym roku Aleksiej Nawalny oficjalnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Zapowiedział też, że nie pozwoli, aby ktokolwiek przeszkodził mu w realizacji biernego prawa wyborczego. Wcześniej Sąd Najwyższy, opierając się na krytycznym orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, unieważnił wyrok z 2013 roku wydany przez sąd w Kirowie i odesłał sprawy do ponownego rozpatrzenia. Po kilku dniach wznowionego procesu Nawalny oświadczył, że powtarza się polityczna farsa sprzed 3 lat, ponieważ komuś zależy, aby nie wziął udziału w wyborach prezydenckich. Wszystko to, co się dzieje, ten szybki proces, świadczy o tym, że oni starają się przeszkodzić w mojej kampanii wyborczej. Bez względu na to, moja kampania nie zostanie przerwana, ponieważ mam pełne prawo uczestniczyć w wyborach i będę w nich uczestniczył, bo mam wsparcie ludzi. Powtórzony proces w Kirowie dobiegł końca. W przyszłym tygodniu sąd ogłosi wyrok. Najprawdopodobniej spełni on oczekiwania prokuratora, który domaga się dla Nawalnego 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent USA przylatuje do Europy za nieco ponad 2 tygodnie. Będzie to jego pierwsza zagraniczna wizyta. Mike Pence najpierw będzie w Monachium, gdzie weźmie udział w dorocznej konferencji bezpieczeństwa. Stamtąd poleci do Brukseli. 20 lutego spotka się z liderami NATO i Unii Europejskiej oraz z premierem Belgii. Mike Pence ma rozmawiać o wzmocnieniu transatlantyckich relacji w momencie, kiedy niektórzy w Europie zaczęli wątpić w możliwość silnych więzi z Ameryką. Krytyka sojuszników w NATO przez Donalda Trumpa za niedostateczne nakłady na obronność wywołała obawy, że Waszyngton wycofa się ze wsparcia wojskowego udzielanego Europie przez lata. Niepokój wzbudziły też wypowiedzi sugerujące możliwość złagodzenia tonu wobec Rosji. Wielu unijnych liderów z kolei negatywnie oceniło dekret amerykańskiego prezydenta dotyczący zakazu wjazdu w migrantów i uchodźców. Te wszystkie wątpliwości, pytania i krytyczne uwagi wybrzmiały wczoraj podczas nieformalnego unijnego szczytu na Malcie. Jednak były też i inne głosy polityków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy apelowali, by nie reagować histerycznie, tylko szukać możliwości porozumienia i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno i wszędzie może padać marznąca mrzawka, na północy lokalnie przechodząca w śnieg. Tej nocy od minus 4 stopni na Podlasiu do minus 2 w centrum i plus 1 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala oraz czytnikiem linii papilarnych za jedyne 3199 zł. Oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowe Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwość rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Pół Ameryki protestuje, pół popiera dekrety Donalda Trumpa. Która połowa jest ważniejsza dla amerykańskiej polityki i kto będzie ją tworzył? Prezydent czy jego ministrowie? 200 tysięcy ludzi protestuje na ulicach Rumunii przeciwko korupcji. We Francji nikt nie wychodzi na ulicę, a niektórzy politycy kradną podobnie. Viktor Orban fetuje Władimira Putina w Budapeszcie. Wszystko w interesie narodowym Węgier. Ale czy ktokolwiek inny skorzysta na zbliżeniu Węgier i Rosji? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. I'm just trying to be a father, raise a daughter and a son, be a lover to their mother, everything to everyone, up and at them bright and early, I'm all business in my suit. Yeah, I'm dressed up for success, from my head down to my boots. I don't do it for the money, there's bills that I can't pay. I don't do it for the glory, I just do it anyway. Providing for our futures, my responsibility. Yeah, I'm real good under pressure, being all that I can be. I can't call in sick on Mondays when the weekend's been too strong. I just work straight through the holidays, sometimes all night long. You can bet that I stand ready when the wolf growls at the door. Hey, I'm solid, hey, I'm steady, hey, I'm true down to the core. And I will always do my duty, no matter what the price. I've counted up the cost, I know the sacrifice. Oh, and I don't wanna die for you, but if dying's asking me, I'll bear that cross with honor, 'cause freedom don't come free. I'm an American soldier, an American. Beside my brothers and my sisters, I will proudly take a stand. When I will always do what's right. I'm out here on the front lines, sleep in peace tonight. American soldier, I'm an American soldier. kwintesencja amerykańskiej piosenki patriotycznej na początek raportu o stanie świata, Toby Keith. I proszę państwa, Toby Keith nie jest, powtarzam, nie jest zwolennikiem Donalda Trumpa. Śpiewał na jego inauguracji, ale na niego nie głosował. Tak przynajmniej twierdzi. Śpiewa o ludziach, którzy zapewne na niego głosowali i dziś stoją za nim murem. Mimo, że ataki na prezydenta wzmagają się z dnia na dzień, i to nie tylko medialne zresztą. Sędzia federalny z Seattle w stanie Waszyngton wydał orzeczenie faktycznie blokujące wprowadzenie w życie dekretu Trumpa na temat imigrantów. Chodzi o 3-miesięczne wstrzymanie, to było w zeszłym tygodniu, 3-miesięczne wstrzymanie przyjmowania uchodźców z 7 muzułmańskich krajów i bezterminowe wstrzymanie z Syrii. Sędzia w Seattle orzekł, że prokuratorzy poszczególnych stanów mają prawo zablokować decyzję prezydenta. Wcześniej kilkunastu prokuratorów stanowych właśnie to zrobiło. To jest skomplikowane prawnie, ale ważne, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi, bo w tej chwili oprócz polityki, oprócz mediów, oprócz tego wszystkiego, co słychać właśnie w środkach masowego przekazu, w grę zaczynają wchodzić kwestie prawne. I stąd między innymi nasz gość w studio, pan Roman Rewald, amerykański prawnik. Witam pana. Moje szanowanie. Ale najpierw połączymy się z Markiem Wałkuskim w Waszyngtonie. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. Opowie co o tym, co się w tej chwili dzieje w społeczeństwie amerykańskim, o tym napięciu, które jak patrzymy na nie wiem, na CNN czy jakąkolwiek inną amerykańską stację, to w tej chwili wygląda na to, że to eskaluje z dnia na dzień. Co chwila jest albo wybuch społeczny, albo jakaś forma protestu, nie wiem, prawnego czy administracyjnego wobec Trumpa. No tak, mamy coś w rodzaju toczącego się kryzysu, kolejnego konfliktu za konfliktem, kontrowersji za kontrowersjami, sporu za sporami, dlatego że Donald Trump właściwie odkąd tylko został formalnie prezydentem, wydaje kolejne dekrety, które wywołują protesty różnych grup, różnych części społeczności, społeczeństwa amerykańskiego. Także styl, w jakim to robi, jest również kontrowersyjny. To zaczęło się już pierwszego dnia prezydentury, kiedy odwiedził siedzibę CIA, stał na tle tablicy upamiętniającej oficerów CIA, pracowników CIA, którzy zginęli pełniąc służbę, i mówił o tym, że media fałszują liczbę uczestników jego ceremonii inauguracyjnej. Zresztą niezgodnie z prawdą, twierdząc, że miał największe tłumy w historii. No a potem były jeszcze kolejne decyzje. Sprawa muru na granicy meksykańskiej, sprawa rozmowy telefonicznej z premierem Australii, co wzbudziło ogromne zdziwienie w Stanach Zjednoczonych, że z ust Donalda Trumpa nie padły słowa krytyki pod adresem Putina, a bardzo nieprzyjemna rozmowa z premierem Australii. Mnóstwo różnych decyzji, wycofanie się z finansowania aborcji, kwestia tego rozporządzenia dotyczącego uchodźców. No właśnie, to jest, tutaj problem polega na tym, że wielu uważa, że to jest zakaz antykonstytucyjny, ponieważ jest to zakaz antyreligijny, prawda? Antymuzułmański. Trump zdecydowanie zaprzecza. To znaczy, to rozporządzenie ma dwie części. Pierwsza dotyczy uchodźców, druga dotyczy ludzi, którzy chcą przyjechać na wizach z tych 7 krajów. Program uchodźców został całkowicie wstrzymany na 120 dni, natomiast na 3 miesiące wstrzymano przyjazdy z tych 7 krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Także nawet osoby, które miały wizy, a jest takich prawie 60 tysięcy osób, te wizy zostały im anulowane w ostatnich dniach. Jest poważny spór prawny. W tej chwili, co jest optymistyczne, to jest to, że mimo różnych decyzji sądów federalnych, administracja Donalda Trumpa zdecydowała się przestrzegać tej decyzji, którą wydał sędzia ze stanu Waszyngton, zresztą nominowany przez prezydenta George'a Busha. Więc mamy taką sytuację, że przez tydzień obowiązywał zakaz przyjazdów, wpuszczania do Stanów Zjednoczonych i uchodźców, i mieszkańców tych krajów. Teraz właściwie granice zostają otwarte, a za kilka dni znowu mogą zostać zamknięte. Zresztą ten sam zakaz budzi kontrowersje wśród Amerykanów, bo Amerykanie są podzieleni mniej więcej pół na pół, jeśli chodzi o te decyzje. Natomiast generalnie jest pytanie o te pierwsze 2 tygodnie. Czy to jest celowe? Czy to ma sens? Jeśli popatrzymy na sondaże opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, no to demokraci są wściekli. 80-90% w tych sondażach jest oburzonych decyzjami prezydenta Donalda Trumpa. Natomiast jeśli popatrzymy na republikanów, im się podoba ten styl, z jakim Donald Trump wkroczył do Waszyngtonu. On w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że zrobi wreszcie porządek w Waszyngtonie, że wreszcie rozbije ten układ, który tutaj, korupcyjny układ, który tutaj istniał. No i rzeczywiście, co chwila coś przewróci, coś rozbije, coś przesunie, ale 80-90% Republikanów to się właśnie podoba. Marku, zostań z nami. Pan Roman Rewald jest w studio przy Myśliwieckiej. Jak drwa rąbią, nie, jak drzewo się rąbie, to wióry lecą. Nie można zrobić jajecznicy bez rozbicia jajek i tak dalej. Wiemy o tym. Ten człowiek chce zmienić system, więc go zmienia. Dostał na to mandat społeczny. Prowadza rewolucję. Na kanwie takiej rewolucji wygrał wybory. Ludzie spodziewają się od niego dużych, radykalnych zmian. Czy pan spodziewa się, że będzie opór od strony prawnej, od strony podważania konstytucyjności tego, co robi? Oczywiście, Trump. Oczywiście, bo nie, rewolucja jest rewolucją, ale jeszcze obowiązuje konstytucja, na szczęście, i nie można prowadzić rewolucji metodą słonia w składzie porcelany, czy robienia rzeczy, które są nieprzemyślane i bez uznania, jakie skutki mogą odnieść wobec osób, które są niekoniecznie targetem, nie są koniecznie celem tych działań rewolucyjnych. I tak się stało w przypadku tego executive order, czyli zarządzenia dotyczącego zarządzania wykonawczego, które można było wykonać zupełnie inaczej. Można było zrobić tak, jak żeby nikomu nie stała się krzywda oczywista, która w tej chwili została uwzględniona przez sąd federalny w stanie Washington, ponieważ ludzie w trakcie lotu mieli problem. Zresztą problemy z tym orzeczeniem, z tym zarządzeniem imigracyjnym jest ich kilka i one będą musiały być rozstrzygnięte przez sądy. No po to są sądy, żeby je rozstrzygać, kwestie prawne, ale tam parę konstytucyjnych rzeczy jest, czy to jest w ogóle jest jeden elementarny problem z tym zarządzeniem. Ono wyróżnia niektóre kraje i jedną religię. Czy to jest kwestia dyskryminacji religijnej, czy kwestia dyskryminacji narodowościowej, to jest do ustalenia przez sądy. Ale obrońcy powiedzą, to nie jest zakaz antymuzułmański, dlatego że Arabia Saudyjska jest krajem muzułmańskim i z Arabii Saudyjskiej kto chce może do Stanów Zjednoczonych przyjechać, jeżeli spełnia warunki wizowe. No tak, ale jest zakaz wybiórczy. A wybiórczość w prawie migracyjnym się niedobrze wpisuje w konstytucję. Wie pan, ja jestem sam imigrantem w Stanach Zjednoczonych i się czuję nieswojo, ponieważ dzisiaj obywatele amerykańscy podległe obywatelstwa z Iraku nie są wpuszczani, czy rezydenci stali, a jutro to może być z Polski. To się każdemu może zdarzyć, więc ale jeżeli nie zaprotestujemy dzisiaj, to jutro nam się to może zdarzyć. Dobrze, panie Romanie, może to chodzi o to, żeby pan się poczuł nieswojo? Może o to chodziło Donaldowi Trumpowi? Może taki jest pomysł? To jest pytanie, czy my ciągle poruszamy się w sferze zmiany obyczajów politycznych po to, żeby niektórzy ludzie poczuli się nieswojo, nie ci, którzy do tej pory czuli się nieswojo według Trumpa, tylko inni, po to, żeby zmieniać sposób, w jaki uprawiana jest polityka w Stanach Zjednoczonych, z czym sporo Amerykanów miało problem? Czy my wchodzimy w rejon zmiany prawa, jakby to powiedzieć, bezprawnego zmiany prawa? To znaczy w taki rejon, w którym po prostu Trump musiałby zmienić system funkcjonowania konstytucji amerykańskiej. No, musiałbym mieć konstytucję, oczywiście. Wie pan, ja jestem obywatelem amerykańskim, moje poczucie poczucie nieswojo, no już jest problemem konstytucyjnym w Stanach Zjednoczonych. Ale czego mają się niektórzy obywatele czuć nieswojo w swoim kraju? To z całą pewnością jest to kwestia konstytucyjna i są pewne wartości, które konstytucja ma zapisane przez swoich założycieli, które w Federalist Papers zostały określone i one są niezmienne od 200 lat i powstaje pytanie, czy takie działania prezydenta powodują naruszenie tych podstawowych zasad i to sędzia, najwyraźniej jeden sędzia federalny, kilku sędziów federalnych uznało, że jest coś na rzeczy, ponieważ wydali tak zwany temporary restraining order, czyli tymczasowy nakaz niewykonywania tego zarządzenia, co będzie oczywiście przedmiotem następnie przesłuchań przed tym sądem i sąd będzie musiał wydać albo injunction, czyli ostateczny zakaz, albo będzie musiał wycofać ten temporary restraining order, co oczywiście pójdzie do sądu apelacyjnego i trafi do sądu Sądu Najwyższego. Batalia prawna się właśnie rozpoczęła. Marku, zwracam się do Marka Wałkuskiego, który jest z nami w Waszyngtonie. Co podoba się zwolennikom Trumpa w tym, co robi? No przede wszystkim to, że realizuje obietnice wyborcze. Niektórzy uważali, że po tym, jak zostanie prezydentem, przesunie się w kierunku głównego nurtu partii republikańskiej i część obietnic wyborczych pójdzie do kosza. Wyraźnie widać, że nie, że to wszystko, co mówił w kampanii wyborczej, stara się realizować. To, że rozbija system, tak jest to postrzegane przez wielu jego zwolenników. To, że ma tak duże poparcie wśród bazy partii republikańskiej, jest siłą Donalda Trumpa w starciu z partią republikańską, z elitami partii republikańskiej. W tej chwili wielu senatorów, wielu kongresmenów po cichu jest niezadowolonych z tego, w jakim stylu prowadzona jest prezydentura, jak decyzje są podejmowane, że często one nie są konsultowane z prawnikami, że często nie są do końca wyjaśniane, że często nie są dobrze przygotowane. Natomiast większość republikanów siedzi cicho, dlatego że widzą, że bazie partii republikańskiej, tym ludziom, którzy niekoniecznie w wyborach, ale w prawyborach na pewno idą do głosowania, to co robi Donald Trump, bardzo się podoba. Poza tym on na każdym kroku podkreśla to, że reprezentuje interes Amerykanów, że reprezentuje interes amerykańskich robotników, że nie boi się starcia z elitami, które miały bardzo niskie notowania w Stanach Zjednoczonych. Jeśli popatrzymy na notowania kongresu z ostatnich lat, to one były na poziomie kilku czy kilkunastu procent, więc pozycja Donalda Trumpa jest bardzo silna. Zresztą media, dziennikarze, komentatorzy zastanawiają się, czy te działania są przypadkowe, styl sprawowania władzy, czy to jest po prostu temperament Donalda Trumpa, czy jest to celowe działanie. Niektórzy twierdzą, że jest to celowe działanie, że jest to zgodne z filozofią, znaczy, że ten chaos, który jest wywołany w tej chwili, to jest coś, co się przydaje Trumpowi, tak? Co się przydaje Trumpowi, co jest celowe. Niektórzy mówią, że Steve Bannon, który jest najbliższym współpracownikiem Donalda Trumpa, właściwie cały czas jest przy nim, ma największy wpływ na obecnego amerykańskiego prezydenta, jest wielkim fanem sztuki wojennej Sun Tzu, w której między innymi istotą prowadzenia wojny jest wprowadzenie w błąd przeciwnika, wywołanie chaosu, zamieszania w celu osiągnięcia swoich prawdziwych celów. Marku, jakie są te prawdziwe cele? Jednym z nich jest rozbicie układu, rozbicie elit politycznych czy systemu, jaki obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Marku, bardzo ci dziękuję, że wspomniałeś Steve'a Bannona, dlatego że właśnie o nim za chwilę państwu Marcin Gutowski opowie. Steve Bannon, nowa szara eminencja Białego Domu, zasiądzie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, w której zajmie miejsce, przynajmniej na stałe zajmie miejsce kilku członków, którzy, no niektórzy Amerykanie twierdzą, bardziej nadają się do tego, żeby w tej Radzie siedzieć. O tym, kim jest być może najbardziej wpływowy człowiek w otoczeniu amerykańskiego prezydenta, Marcin Gutowski. Był jednym z współinwestorów przy produkcji serialu telewizyjnego Przyjaciele. Dziś jest jednym z najbliższych, jeśli nie najbliższym, przyjacielem politycznym Donalda Trumpa. 63-letni Steve Bannon był głównym strategiem zwycięskiej kampanii prezydenckiej. Były żołnierz marynarki wojennej, później bankier w Goldman Sachs, producent filmowy w Hollywood, a w końcu szef serwisu Breitbart News, portalu, który sam nazwał w ubiegłym roku platformą amerykańskiej altprawicy. Portal, którym kierował, prezentuje ekstremalnie kontrowersyjne treści, a jego autorzy reprezentują skrajne poglądy w sprawach bezpieczeństwa narodowego i spraw wewnętrznych. Mówi dla raportu o stanie świata analityk Waszyngtońskiego Centrum Amerykańskiego Rozwoju Bill Danvers, a New York Times określa serwis mniej oględnie jako mizoginiczny, ksenofobiczny i rasistowski. Z jego stron można było dowiedzieć się m.in., że nie ma nierównego traktowania kobiet na rynku pracy, bo, tu cytat, po prostu dają ciała na rozmowach kwalifikacyjnych. Nazwano też konserwatywnego, acz najwyraźniej niewystarczająco, komentatora Billa Kristola republikańskim psujem i zdradzieckim Żydem. Albo pytano czytelników, czy woleliby, by ich dzieci chorowały na feminizm, czy na raka. od czasu, gdy Steve Bannon został doradcą Donalda Trumpa, wcale nie przestaje prowokować. Ostatnio Bannon udzielił wywiadu dla New York Timesa, w którym stwierdził, że prasa jest partią opozycyjną, co jest dość dziwne w kraju, w którym nadrzędną wartością jest konstytucja, a wolność prasy zapisana jest w pierwszej poprawce do konstytucji. Już następnego dnia po tej kontrowersyjnej wypowiedzi słowa Bannona dokładnie powtórzył sam prezydent. Komentatorzy zwracają uwagę, że to tylko kolejny przykład tego, pod jak wielkim wpływem swojego doradcy jest Donald Trump, i wskazują, że odciski palców Bannona można odnaleźć na wszystkich kontrowersyjnych decyzjach nowego prezydenta, na czele z tymi dotyczącymi polityki imigracyjnej. Sam Steve Bannon, nazywany już w prasie nawet tej głównego nurtu prezydentem Bannonem i reżyserem w Teatrze Marionetek, wcale nie zamierza składać broni. Kiedy walczysz o odzyskanie tego państwa, to nie możesz być nieudacznikiem. Zasadą serwisu Breitbart jest walka, dlatego sami o sobie mówimy Fight Club. Bannon ma także rzesze wiernych zwolenników. Współpracownik z serwisu Breitbart, Joel Polak, w stacji CNN nazwał go wręcz bohaterem narodowym. Steve Bannon is national hero. We're going to see Supreme Court appointments. Będziemy mieli nominacje do Sądu Najwyższego dla osób, które stoją na straży konstytucji. Ameryka jest za to winna wdzięczność dla Steve'a Bannona. Steve Bannon, a great debt of gratitude. Wdzięczny za wsparcie w kampanii i zainwestowanie w nią milionów dolarów jest mu na pewno Donald Trump. I to do tego stopnia, że kilka dni temu mianował go stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jednocześnie odmawiając tego członkowstwa szefowi CIA i przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabu. Choć sam Bannon od dawna otwarcie mówi, że jego cele są o wiele szerzej zakrojone. Chce antyestablishmentowego przewrotu w partii republikańskiej i powstania nowego porządku na amerykańskiej scenie politycznej. Na razie jednak, jak zgodnie twierdzą obserwatorzy, jego głównym zadaniem jest dbanie o to, żeby napięcie, zarówno w Białym Domu, jak i w społeczeństwie, nie opadło. W środę napięcie to sięgnęło zenitu w kampusie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, gdzie miało się odbyć wystąpienie Milo Yiannopoulosa, jednej z najwyrazistszych osobowości portalu Breitbart. Czy jest tu ktoś, kto mnie nienawidzi? Yes, there we go. Tak zwykł rozpoczynać on swoje prowokacyjne wystąpienia, w których obraża kobiety, muzułmanów czy wzywa do deportacji ludzi z nadwagą. Tym razem spotkanie się nie odbyło. Lewicowi demonstranci w kominiarkach podpalali barierki, wybijali okna i wzywali do oddania Yiannopoulosa w ich ręce. Zaraz po tych zajściach prezydent Donald Trump zagroził cofnięciem federalnych funduszy na uniwersytet. Wydaje się, że Amerykanie dawno nie byli tak radykalnie podzieleni, choć nowa głowa państwa jeszcze niedawno zapowiadała. Przyrzekam każdemu obywatelowi, że będę prezydentem dla wszystkich Amerykanów. Dla raportu o stanie świata, Marcin Gutowski. W studio Roman Rewald, w studio w Waszyngtonie naszym Marek Wałkuski ciągle. Panie Romanie, czy to nie jest jednak mitologizowanie wpływów, pozycji i sytuacji, w jakiej znalazł się Steve Bannon? Wszyscy amerykańscy prezydenci, czy wszyscy, których pamiętamy, no nie wiem jak to było w XIX wieku, przypuszczam, że podobnie. Każdy prezydent miał dziwnych doradców. U George'a Busha był Karl Rove, który nie wiadomo co robił. Był podobno też postacią demiurgiem, który o wszystkim decydował. Co jest dziwnego w tym, że wybrał sobie Donald Trump człowieka, no, który połowie Amerykanów nie odpowiada, no, najprawdopodobniej. No właśnie, coś w tym jest takiego, jak stara zasada, dobry car, ale źli doradcy. Mi się wydaje, że car jest carem i tam się tak zwany kbak stabs, czyli tam się kozioł kończy na biurku prezydenta i on jest odpowiedzialny. Tym bardziej, że Donald Trump no, nie jest specjalnie lojalny wobec swoich doradców, przecież miał Giulianiego i był Chris Christie, wszyscy wylecieli, teraz jest Bannon. Może wylecieć w każdej chwili również. Także to jest ciągle polityka Donalda Trumpa i nie wyobrażajmy sobie się, że jak odejdzie Steve Bannon, to nagle zmieni się wszystko i Trump stanie się łagodnym barankiem, bo tak nie jest. Natomiast tutaj panowie mówiliście wcześniej, takie podejście wojującego wołującej zmiany może mieć pewne znaczenie. To nie tylko w Stanach, to się dzieje, nie wiem, na Węgrzech, w Polsce, gdzie rzuca się kłamstwo, oczywiste kłamstwo, i patrzy się, kto to kłamstwo ewentualnie poprze. Ci, którzy poprzą, są nasi. Ci, którzy mówią, to nie, to jest kłamstwo, to są ci, którzy są przeciwnikami, więc tego typu zwiad przez walkę prowadzony jest bardzo takim słusznym chyba zauważeniem państwa, że to się może dziać w tej chwili w Stanach, dlatego te zmiany są takie radykalne i są tak bardzo dotkliwe, nie są nieprzemyślane, one są celowo tak dotkliwe, żeby zobaczyć, po której stronie stoi otoczenie i jak się ustawić na przyszłość co do zmian, które rewolucyjnych zmian, które Donald Trump obiecał, że wprowadzi i wprowadza. Oczywiście jest rewolucja przeciw establishmentowa w Waszyngtonie. Marku, Steve Bannon to jest demiurg, to jest zderzak Donalda Trumpa, to jest człowiek, który ma nad nim kontrolę. Nie, myślę, że to nie jest człowiek, który ma nad nim kontrolę, tym bardziej, że wokół niego jeszcze jest Reince Priebus, czyli jakby przedstawiciel tego tradycyjnego nurtu Partii Republikańskiej, jest Jared Kushner, jest jego córka, aczkolwiek wydaje się, że w tej chwili styl i poglądy Steve'a Bannona przeważają, jeśli chodzi o samego Donalda Trumpa. Bannon był zawsze bardzo wpływowy, jeśli chodzi o Trumpa. Zresztą myślę, że podzielają tę samą wizję świata, tę samą wizję Ameryki, kiedy Donald Trump mówi o tym, że Ameryka nie robiła, czy nie robi dobrych interesów na świecie, że właściwie oddawała wszystko za darmo, że była wykorzystywana przez cały świat, to są także poglądy Steve'a Bannona, więc ja myślę, że należy go traktować jako bardzo wpływowego doradcę Donalda Trumpa, tym bardziej, że sam Donald Trump nie ma doświadczenia politycznego, nigdy nie sprawował żadnego urzędu, tak naprawdę w polityce się nie angażował, nie miał czasu na to, żeby wypracować sobie spójną wizję ideologiczną i w tym sensie, z tego powodu wpływy Steve'a Bannona są na Donalda Trumpa moim zdaniem w tej chwili bardzo duże. Dobrze, panowie, od 20 minut rozmawiamy o tym, jak to system amerykański jest rozbijany, polityka się zmienia, to ja na koniec chciałem panom przytoczyć oświadczenie Johna Mattisa, nowego ministra obrony. Każda agresja wobec sojusznika USA spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. Inne stanowisko administracji amerykańskiej. Budowa osiedli żydowskich na zachodnim brzegu może stanowić zagrożenie dla pokoju. To jest też stanowisko obecnej administracji. Może my przesadzamy, może za chwilę się okaże, że na przykład w polityce zagranicznej nie ma innego sojusznika jak NATO, nie ma innej instytucji, która jest w stanie ochronić świat. Może się okaże, że nie da się bez Palestyńczyków zaprowadzić pokoju na Bliskim Wschodzie, a przeniesienie ambasady do Jerozolimy to odłożymy na za kilka lat na przykład. No i jeszcze mamy stanowisko w sprawie Ukrainy. Prawda? Tak, krytykowano Trumpa, że nigdy nie skrytykował Putina za inwazję na Ukrainę, a mamy bardzo ostre stanowisko amerykańskiej ambasador przy ONZ w sprawie obecnych działań na Ukrainie, włącznie ze stwierdzeniem, że sankcje będą obowiązywać do momentu, kiedy Rosja odda Krym, więc jakby powrót do tej tradycyjnej, twardej pozycji amerykańskiej. Rzeczywiście mamy do czynienia z takim powrotem do tych filarów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Zresztą wielu zwolenników Donalda Trumpa twierdzi, że to wszystko, co on robi, czy w relacjach z Europą, czy w kwestii NATO, czy na przykład w sprawie tego ostatniego zgrzytu w relacjach z Australią, że to jest taktyka, dzięki której Donald Trump chce poprawić warunki, w jakich Stany Zjednoczone funkcjonują, żeby na przykład w ramach NATO kraje europejskie ułożyły więcej na wspólną obrony, że tak naprawdę dopóki się ich nie wystraszy Putinem albo tym, że zostaną porzuceni, to nic się nie zmieni, że jest to metoda, którą Donald Trump wybrał po to, żeby realizować jakby tradycyjne amerykańskie cele. Wróćmy do spraw wewnętrznych. Tam ciągle jeszcze jest bariera w postaci judiciary, czyli systemu sądowego, federalnego w szczególności, który będzie dbał o to, żeby te zmiany nie poszły zbyt daleko i żeby zachowane były podstawowe prawa obywateli i konstytucja. Więc w sprawach międzynarodowych pewnie będzie interes amerykański jest taki, żeby utrzymywać te sojusze, które są, więc trudno, żeby się temu sprzeciwił Donald Trump. Rewolucja w Waszyngtonie natomiast idzie bardzo daleko i tam barierą może być konstytucja i stanowisko sędziów federalnych. Dziękuję bardzo. Ja tylko jedno słowo. Tak? Moim zdaniem na razie, jeśli chodzi o faktyczne decyzje, to to nie poszło jeszcze tak bardzo daleko. Tutaj nie mamy żadnej decyzji, która podważa system, która uderza w fundamenty państwa amerykańskiego. Nawet jeśli w sprawie tych uchodźców sąd w końcu stwierdzi, że część rozporządzenia Donalda Trumpa jest zgodna z konstytucją, część nie. Część będzie realizowana, część nie. Będziemy mieli do czynienia ze sprawą, która zostanie ostatecznie przez sądy rozstrzygnięta, a co jest optymistyczne? Biały Dom nie wybrał sobie rozporządzenia sprzecznego z tym, które, bo takie też zostało podjęte, na przykład w stanie Massachusetts, które jest po stronie Białego Domu, tylko zdecydował się podporządkować orzeczeniu ze stanu Waszyngton, sędziego federalnego ze stanu Waszyngton, co oznacza, że przyjmuje jakby konstytucyjną drogę, prawną drogę rozstrzygania sprawy. No inaczej byłaby rewolucja i wojna. No. Dziękuję panom bardzo. Moglibyśmy jeszcze długo, na pewno będzie okazja. Roman Rewald, amerykański prawnik w studio przy Myśliwieckiej. Dziękuję i bardzo. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Dziękuję panom bardzo. Toby Keith jeszcze raz w raporcie o stanie świata. Made in America. Teraz będziemy na Węgrzech. Władimir Putin przyjechał do tego kraju. Został pięknie przyjęty przez Viktora Orbana. Węgry są lojalnym sojusznikiem Rosji w Unii Europejskiej. I chyba ta wizyta to potwierdziła. W studio Dominik Hej, politolog, znawca Węgier. Nie tylko z powodu nazwiska. Witam cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba Władimir Putin nie usłyszał w Budapeszcie pretensji w związku z zagładą Aleppo albo aneksją Krymu, albo wznowieniem walk w tej chwili w Donbasie. Broń Boże, to raczej po raz kolejny, przed 2 lata było podobnie, kiedy Władimir Putin z węgierskiej ziemi, z Budapesztu oskarża Ukrainę o podjudzanie działań na wschodzie i stwarzanie i stawianie siebie w roli ofiary. Broń Boże, tam jedyne, o czym zająknięto się przy okazji na przykład państwa islamskiego, to zapowiedź, że niektóre elementy geopolityczne Węgry i Rosja widzą inaczej. Dlaczego Viktor Orban to robi? Bo Viktor Orban próbuje cały czas grać swoją polityką wschodnią. Od 2013 roku realizowana jest polityka tak zwanego otwarcia na wschód, która ma zapewnić Węgrom dywersyfikację eksportu chociażby i pozyskiwanie nowych rynków. No i teraz najważniejszym jednak elementem jest tania energia. Ona jest możliwa tylko dzięki Rosji. I to No to oczywiście kosztuje Węgry. To znaczy to powoduje, że traktowane są przez Europejczyków, również przez partnerów, pewnie na których ich zależy, którym im zależy, zaraz do tego dojdziemy, czy na przykład na Polakach ich im zależy, ale no, nie wiem, czy podejrzliwie, no w każdym razie z dystansem. Orbanowi to nie przeszkadza? Wydaje mi się, że nawet nie jest tak postrzegane, dlatego że 2 lata temu Putin był w Moskwie, faktycznie dzień później Orban był już w Warszawie, ale przed rokiem to Orban był na Kremlu, nic się nie stało, teraz to spotkanie odbywało się dzień przed szczytem na Malcie, nie doczytałem się żadnych informacji, żeby ktoś wytykał. To znaczy wtedy Orban był bardzo silnie krytykowany. To prawda, 2 lata temu tak, przed rokiem już niespecjalnie, a w tym roku w zasadzie każdy chyba to przyjął jako coś normalnego. Czy to jest zmiana w polskiej polityce na przykład, czy to jest zmiana w sytuacji międzynarodowej? Wydaje mi się, że to już nie jest największy problem dla samej Europy, że Viktor Orban spotyka się z Putinem. Ewentualnie można by było próbować rozumieć jakoś inaczej słowa Donalda Tuska, który wskazywał na to, że spotykając się na przykład z Rosją należy pamiętać o europejskiej godności. Ale jeżeli mówimy o polskiej perspektywie, Jarosław Kaczyński, udzielając wywiadu Hety Walos przed mniej więcej chyba 3 tygodniami, powiedział, że to już nie jest problem to spotkanie premiera Orbana z prezydentem Putinem i ono nie będzie wpływało na te relacje polsko-węgierskie, bo na Węgrów możemy liczyć w innych strefach. Szef rządu węgierskiego stwierdził, że te sankcje nałożone na Rosję przez Unię po prostu osłabiają handel między Węgrami i Rosją. W związku z tym należy sankcje znieść. To prawda. Czy Węgry są gotowe, żeby postawić weto przy najbliższym głosowaniu w tej sprawie i stworzyć sytuację, w której rzeczywiście Rosja, sankcje z Rosji zostaną zdjęte? Myślę, że nie są w stanie, dlatego że nie będą chciały jednak, aby zostać obarczone, że to przez nie Unia Europejska się z tego wycofuje. Zresztą doszłoby do poważnego zgrzytu, chociażby z Polską i z innymi krajami. Natomiast tu jest jeszcze jedna ciekawa perspektywa. Orban mówił o tym, że ubolewa, że ta współpraca na przykład gospodarcza nie układa się tak dobrze z czynników niezależnych od obydwu krajów. To było ciekawe ujęcie tematu sankcji. No wiadomo, czyja to jest wina. Powiedzmy jakby otwarcie, o co Węgrom chodzi? To znaczy oni chcą, żeby Rosja im zbudowała elektrownię. Rosja już im buduje elektrownię. Tu jest jedno jest ciekawe. To znaczy Władimir Putin zadeklarował, że nie 80% będzie pochodziło z kredytu za 10 miliardów euro, który właśnie Komisja Europejska przestała badać, czy to było zasadne, czy nie, ale już 12 miliardów, czyli 100%. No i teraz pytanie jest takie, czy Komisja Europejska znowu będzie wszczynała nowe postępowanie? Rzecz kolejna, Viktor Orban powiedział, że on nie wie, którędy, jest mu wszystko jedno, którędy, ale gaz rosyjski płynąć będzie na Węgry. Tutaj pojawia się otwarte pytanie o udział Węgrów, o ile w South Stream jestem pewien, że wezmą udział, bo byli tak nawet liczeni, ale doradca Putina mówił o tym, że Węgrzy być może mają możliwości, o tym mówił też Putin w trakcie konferencji, techniczne, żeby się przyłączyć do Nord Stream 2. A to przecież jest coś, co sprawiłoby, że w samej Grupie Wyszehradzkiej co najmniej byśmy się nie porozumieli. No właśnie, skoro jesteśmy przy Grupie Wyszehradzkiej, czy to jest konstrukcja, która przy tak rozbieżnych interesach w polityce międzynarodowej, czy w polityce wobec Rosji, zawężmy to, ma jakiekolwiek szanse realnego funkcjonowania? To znaczy, czy to, że na przykład, nie wiem, Słowacy i Węgrzy nie mają problemu z Rosjanami, a Polacy raczej mają, i tu się nic nie zmienia. Czy to spowoduje zgrzyty, czy to będzie tak, jak mówił Jarosław Kaczyński, że mamy inne rejony, w których możemy się porozumieć, w związku z tym zostawmy Rosję na boku? Myślę, że po prostu nie będzie się mówiło o tych tematach. Kwestia migrantów, kwot, to jest cały czas temat, który łączy. Jak można nie mówić, skoro dla Polski zagrożeniem egzystencjalnym od zawsze jest Nord 1 i Nord 2, a dla Węgrów to jest interes narodowy, żeby to zostało zbudowane. Tak, to prawda, natomiast każdy, no, Jarosław Kaczyński pod tym względem... My wydajemy pieniądze na to, żeby sprowadzać ropę i gaz, nawet droższą, z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych będzie skroplony gaz nowym portem w Świnoujściu, prawda? Natomiast Węgrzy tego nie chcą. Węgrzy chcą współpracować z Rosjanami. On jest połączony, nawet ma być połączony docelowo przecież z tym chorwackim, natomiast Viktor Orban się nie zapowiedział. Dla mnie coś, co będzie znowu papierkiem lakmusowym, jak się miewa Grupa Wyszehradzka i przyjaźń polsko-węgierska, to będzie to przemówienie Viktora Orbana, które odbywa się w końcu lutego, w czasie którego on wyznacza główne kierunki. On to wypowiada 98 roku, najpierw jako premier, potem jako szef partii. I wtedy tak naprawdę on mówi o kompasie polityki zagranicznej Węgier. No i wtedy pytanie, przed rokiem nie zająknął się o Grupie Wyszehradzkiej, było o Turcji, o Rosji i o Niemczech. Pytanie, co powie teraz i na ile to będzie miało przełożenie? Jeszcze mam do ciebie takie pytanie, nie wiem, to jest natury estetycznej bardziej niż jakiejkolwiek innej. Viktor Orban to był człowiek, który, kiedy trzeba było zaryzykować, nie wiem czy życiem, ale na pewno więzieniem, stanął przed parlamentem w Budapeszcie i krzyczał... Rosjanie do domu. Rosjanie do domu, prawda? To jest człowiek, który robił, przez wiele lat ryzykował bardzo wiele, żeby walczyć z KGB. Jak przyjmowane jest przez Węgrów to, że jego głównym sojusznikiem jest były KGBista i człowiek, który w zasadzie nie zmienił swojego stylu uprawiania polityki od tamtych czasów i który uważa upadek Związku Radzieckiego, a zatem przypuszczam również wycofanie wpływów swoich z Węgier za największą tragedię XX wieku. Większość Węgrów opowiada się za pragmatycznymi relacjami, ale żeby jeszcze bardziej utrudnić sobie zrozumienie tej sytuacji, w poniedziałek 23 stycznia w Esztergom odsłonięto wielki pomnik czerwonoarmisty, który miał polec nad Donem, to Węgry wtedy brały udział jako państwa osi i zginęło tam 100 tysięcy Węgrów. I to jest największa przewrotność ostatniej polityki historycznej, a tam byli członkowie rządu Viktora Orbana. Żeby to zrozumieć wszystko w ciągu chwili, nie jest to proste. Dlatego będziemy musieli więcej rozmawiać o Węgrzech. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dominik Hej był naszym gościem. Od kilku dni i nocy trwają w Bukareszcie protesty uliczne przeciwko dekretowi rządu, wskutek którego z więzień miałoby wyjść wielu osadzonych tam więźniów, w tym również skorumpowanych polityków. 200 tysięcy ludzi demonstrowało i to jest chyba największy, nawet nie chyba, tylko na pewno największy tego typu protest od rewolucji antykomunistycznej 1989 roku. W studio doktor habilitowany Bartłomiej Zdaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dzień dobry. Opowiedzmy o tym sporze, bo on ma dwa wymiary, polityczny i społeczny. Mówiłem o tym, że wyszli ludzie na ulicę, ale o co konkretnie chodzi? Czy największy spór, powiedział pan redaktor, po 89, tu jeszcze nie, można... Nie, najwięcej wyszło ludzi na ulicę. W latach 90. Rumunia naznaczona była falą tak zwanych mineriad, kiedy to były protesty przeciwko funkcjonującej władzy, gdzie byli wykorzystywani górnicy. Tam też wychodziło dużo ludzi, być może nawet więcej. Natomiast co do sporu obecnego, chodzi głównie o to, że rządząca koalicja, która wygrała wybory raptem 2 miesiące temu, rząd, który powstał raptem miesiąc temu, jedną z pierwszych decyzji, może nie samą, najsam pierwszą decyzję, ale jedną z pierwszych decyzji, było przyjęcie rozporządzenia w trybie pilnym, na mocy którego następuje modyfikacja kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, w wyniku którego przestają podlegać karom różnego rodzaju zjawiska, które do tej pory karane były, a jednocześnie złożono projekt ustawy o amnestii, na mocy którego to właśnie projektu różnego rodzaju osoby miałyby być zwolnione z więzień. W Rumunii od kilku lat podjęto, zakrojono na szeroką skalę, walkę z korupcją, rozumianą w znaczeniu szerokim. To nie jest korupcja taka, tylko że gdzieś jak coś chcemy uzyskać, załatwić, musimy zapłacić, ale bardziej może dokuczliwe jest to, że rzeczywiście dostęp do różnego rodzaju stanowisk, niekiedy nawet najniższego szczebla, zawarowany jest różnego rodzaju układami, znajomościami. Jeżeli ktoś nie jest czyimś znajomym pociotkiem, to dostępu do tego po prostu nie ma. Rezultatem jest gigantyczna emigracja. Procentowo dużo większa niż z Polski, nawet liczbowo, bo to aż 3 miliony ludzi, które wyjechały przez te akurat równo 10 lat, kiedy Rumunia należy do Unii Europejskiej. No i teraz te właśnie rozporządzenia w jakiś sposób rozsierdziły przynajmniej część społeczeństwa i wywołały tam falę protestów, która, co ciekawe, tu z ostatniej chwili wiadomość wynika, że może coś przynieść, ponieważ prawdziwy przywódca partii socjaldemokratycznej, Liviu Dragna, właśnie spotyka się ze swoim zapleczem politycznym i właśnie stwierdził, że możliwe jest nawet wycofanie tych rozporządzeń. Na poziomie politycznym to jest spór pomiędzy socjalistyczną partią i prezydentem, prawda? Johannis włącza się w te protesty. Z tą drugą częścią wypowiedzi bym się zgodził. Znaczy, Klaus Johannis się włącza do czegoś. Klaus Johannis wygrał wybory trochę więcej niż 2 lata temu na fali takich jakby analogicznych też protestów w związku z tym, że wtedy obywatele mieszkający za granicą mieli trudności z głosowaniem. Nie wielu ludzi w głosowaniu, bo było źle przeprowadzone, czekali godzinami w ambasadach i ostatecznie nie mogli zagłosować. Został prezydentem jako ten kandydat taki prozachodni, rzetelny, czysty i tak dalej. Należący zresztą do mniejszości niemieckiej, co jeszcze mu tej zachodniości jakby trochę dodawało. No a przez te 2 lata raczej wykazywał się pasywnością i nie należał szczególnie do jakichś polityków popularnych. I teraz jak gdyby wykorzystuje pewną falę niezadowolenia, jakby wbił się pewnym klinem w pewną sytuację, więc nie można tutaj mówić, raczej nie traktowałbym go jako pewnego rodzaju inicjatora, ale osobę, która rzeczywiście wykorzystuje zaistniałą sytuację. Kiedy startował w wyborach, no to jednym z takich jego haseł to było to, że korupcję wykorzeni w Rumunii, ale rozumiem, że to wszyscy tak ale mówią. Ale tenże sam Klaus Johannis w 2009 roku, kiedy były tam jeszcze na wcześniejsze wybory prezydenckie, wtedy gdyby wygrała lewica, to wtedy on miał być premierem z ramienia lewicy. W związku z powyższym to nie jest tak, że mamy do czynienia w życiu politycznym Rumunii z jakąś jedną złą i niedobrą partią, a pozostałymi czystymi partiami. Ja przypomnę jeden bardzo krótki fakt, że przez ostatni rok w Rumunii funkcjonował rząd technokratów. I osiągnięcie tego rządu wcale nie napawało optymizmem i zwycięstwo właśnie partii socjaldemokratycznej. Co to za partia? Taka typowa nomenklaturowa partia. Partia po prostu władzy i różnego rodzaju układów z baronami lokalnymi. Ta właśnie partia zwyciężyła w pełni przejrzystych, demokratycznych wyborach właśnie dlatego, że się okazało, że ci technokraci wcale tak dobrze nie rządzą. W związku z tym tu jest pewnego rodzaju trudność, że ta talia kart, z której się wybiera, zbyt silnych atutów po prostu nie ma. Co na to ludzie, zwykli, normalni ludzie, jedni wychodzą na ulicę, inni, mówił pan, milionami emigrują z Rumunii, no ale ci, co zostają, co? Oni liczą na to, że rzeczywiście uda się co? Tak jak poprzedni rząd, protestami odsunąć od władzy i co? Pewna część tak. To są ludzie, którzy rzeczywiście kolejny dzień rządu wychodzą na ulicę. Mówi się nawet o 300 tysiącach ludzi w skali kraju, w Bukareszcie i w innych miastach, natomiast cały czas nie stanowi to większości. No właśnie tu jest podstawowy problem z funkcjonowaniem i społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Rumunii, że o ile z jednej strony mamy społeczeństwo bardzo wykształcone, wyedukowane, bardzo zoccydentalizowane, o bardzo wysokim stopniu znajomości języków obcych, dużo większym niż w Polsce i tak dalej, to o tyle i którzy jakby jest świadome, kiedy sytuacja jest niedobra i trzeba protestować, jak właśnie chociażby w przypadku tego typu rozporządzeń, ale nie wynika z tego niestety umiejętność konstruowania alternatywy politycznej, ponieważ w odróżnieniu od Polski, gdzie mieliśmy tradycję zawsze walki o coś, a to o niepodległość, a to z okupantem, a to o demokrację, a to o prawa człowieka, więc w jakiś sposób to organizowanie się w konspiracji przeciwko czemuś, my to mamy, że tak powiem, wyssane z mlekiem matki już przynajmniej od 200 lat, o tyle w Rumunii tego nie było. Nawet kiedy Rumunia funkcjonowała jeszcze jako osobne 3 księstwa rumuńskie, później już jako jedno państwo, chłop rumuński nie identyfikował się z tym państwem i jak gdyby nauczył się głównie tego, żeby po prostu przeżyć i przetrwać. A więc tej tradycji organizowania się nie ma i to pokazuje, mieliśmy to już chociażby rok i 3 miesiące temu, kiedy były analogiczne protesty po pożarze w klubie Kolektyw. Protestowano, doprowadzono do dymisji rządu, ale czy w to miejsce utworzono jakieś ugrupowanie polityczne, które mogło być jakąś alternatywą? Jednotakowe niby powstało. Unia na rzecz uratowania Rumunii. No ale jeszcze trudno by powiedzieć, żeby ona cieszyła się popularnością wśród społeczeństwa rumuńskiego. Panie doktorze, chciałbym, żebyśmy przeskoczyli kawałek na zachód w tej chwili do państwa, które ma... Rumunia jest bardzo bliska kulturowo Francji. Ale w pewnym sensie Francja przewyższa jeszcze Rumunię, jeśli chodzi o korupcję na przykład. To jest w zasadzie coś, z czym mogą oba te kraje konkurować. Problem polega na tym, że Rumunia to jest takie niedobre dziecko Unii Europejskiej, prawda? Przyjęte na kredyt i tak dalej. A tutaj mamy 2 kandydatów, z których jeden zostanie prawdopodobnie prezydentem Francji, kto wie. I mamy Marine Le Pen, oskarżoną o wyłudzanie pieniędzy od Parlamentu Europejskiego, czyli europejskich podatników. François Fillon wypłacił swojej żonie 500 000 euro za redagowanie jego tekstów, co prawdopodobnie jest wysoką pensją redaktorską. No właśnie, jedna z tych osób zostanie prezydentem Francji. Powiem tak, że praktycznie z całością wypowiedzi pana redaktora, tam chyba z 5 wątków, to do każdego z nich bym się jednak troszeczkę zdystansował. To, gdzie jest jaka korupcja, gdzie większa, to jest znowu kwestia dyskusyjna. Czy Rumunia z tym niedobrym dzieckiem? No jest na te 28 państw, to myślę, że można by podyskutować co do tego, jak to wygląda. I wreszcie ostatnia rzecz. Skąd my wiemy, że właśnie z tej dwójki, Marine Le Pen i François Fillon, to akurat jedno z nich będzie prezydentem i oczywiście nie 500 tysięcy euro, tylko jak się okazało, prawie 1 000 000 euro to jest ta suma, więc troszkę więcej. Ale już do tej najważniejszej rzeczy jakby przechodząc, mianowicie perspektywy na wybory prezydenckie, bo rozumiem, że to jest rzeczą najistotniejszą. No właśnie tak się o to stało, rzecz zupełnie niebywała w annałach Piątej Republiki, to, że wygrać może człowiek, który teoretycznie przynajmniej jest osobą spoza układu. Teoretycznie, bo cóż się dzieje? I Marine Le Pen, jakby, która oprócz jakby kwestii finansowych boryka się z innymi problemami, i przede wszystkim François Fillon, którego uderza, że tak powiem, w całości afera Penelope Gate, jak gdyby słabną i w rezultacie wydaje się, że tym kandydatem, który teraz może wyjść na sondaże, jest Emmanuel Macron. I teraz pierwsza rzecz, kto to jest Emmanuel Macron, a druga rzecz, dlaczego nagle wychodzi na czoło. Emmanuel Macron to jest przede wszystkim postać młoda, młody mężczyzna o pięknej twarzy, co też jest bardzo istotne w dzisiejszych realiach marketingu politycznego. Człowiek, który się właśnie mieni być osobą spoza układów, mieni się jako taki ekspert, jako osoba, która zna się dobrze na gospodarce. No ale tak, po pierwsze, był on wcześniej wysoko postawionym pracownikiem banku Rothschilda. Następnie został wzięty do ekipy rządzącej przez obecnego prezydenta François Hollande'a. Pracował on w jego kancelarii, był chyba nawet zastępcą sekretarza generalnego, czy wręcz sekretarzem generalnym Pałacu Elizejskiego. Później był ministrem budżetu i on trzasnął drzwiami jakby z rządu, poszedł w swoją stronę po to, żeby założyć własną partię. I to jest jakby element pierwszy. Więc mówienie o nim, że jest człowiekiem spoza układu, marketingowo wszystko można powiedzieć oczywiście, ale jest pewnym optymistycznym elementem. I teraz dlaczego jego to takie poparcie jest? Ano dlatego, że jeszcze zanim w ogóle wybuchła kwestia z Penelope Gate, co na drogą ciekawe, dlaczego akurat teraz ktoś te dokumenty upublicznił, to też by mnie bardzo ciekawiło. No Fillon mówi, że dlatego, że chcą go zniszczyć. No ale właśnie jest jeszcze element inny. To upublicznienie nastąpiło dosłownie chyba 2 czy 3 dni po pierwszej turze prawyborów na lewicy, kiedy już pewne rzeczy stały się jasne. Co się stało jasne? Otóż także, na prawicy już wcześniej zwycięzcą był François Fillon, który jest kandydatem bardzo prawicowym. Na lewicy z kolei prawybory wygrał Benoît Hamon. W rezultacie cóż się stało? A on z kolei, Benoît Hamon, to kandydat bardzo lewicowy, zostało puste polityczne centrum. Puste polityczne centrum sięgające od umiarkowanej lewicy po umiarkowaną prawicę i tu w tej chwili Emmanuel Macron tak naprawdę ma puste pole. Jak mówią Francuzi, ma bulwar. W związku z pierwszym on teraz może pędzić naprzód i tutaj nagarniać głosy i bardzo jest możliwe, że to w tej chwili on wyjdzie na czoło. Niech on nawet będzie drugim kandydatem, ale jeżeli wejdzie do drugiej tury z Marine Le Pen, to wygra. Czyli Francja ma szansę na to, że jej prezydentem zostanie polityk nieskorumpowany. A, tego nie powiedziałem. I tu zostawmy to. Doktor habilitowany Bartłomiej Zdaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego bardzo był dziękuję. Ostatnim gościem raportu o stanie świata. Elżbieta Malinowska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. 32 million people listening in on radio. 32 miliony ludzi słuchały Wojny Światów Orsona Wellesa przez radio. A potem ponad 100 lat później, w roku 2050, wybuchła nowa wojna światowa. Kosmiczna. Wojna Światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zejmajrowica. Muzyka Dominik Maldoni. Występują Danuta Stenka oraz Andrzej Mastalerz. To jutro o 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1249 zł oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl.